Ναι. Και αυτό υπουργό του Σιμίτη. Αυτό. Μαζί με εγώ ξέρω άλλους. Ότι η κακή είναι μέσα. Μπράβο. Ωραία, ναι. Λοιπόν, να σμίρουμε. Η καθαρίστρια, ας πούμε. Η καθαρίστρια βγήκε. Να. Βγήκε η καθαρίστρια. Σα αποχαιρετάμε. Ένα λοιπόν. Τραγούδι κολλάει στη μέρα. Είναι από άλλη εκτέλεση. Γεια σα. Σε πιστεύω και πως σε παίρνει. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Σε παρακαλέ. Υπερασπίσου το παιδί.